the blue, blue sky. But who has a ladder that high? So you reach for the bright blue sky. But tell me, when did we learn to fly? And now they mock you all day with your fairy tales about being somebody else. Yes, they mock you. Una cançó mitjançant Musicòpolis que us presentem el segon senzill de la formació Vinyl Floor, que ens arriba des de Dinamarca, pertanyent al seu tercer àlbum, que no estarà editat fins a la tardor de 2014. Aquest segon senzill ens arriba amb molt bona música i, a més, en la col·laboració d'un quartet de música clàssica sueca. Són The Vinblast Strings. La cançó és El temps de la teva vida, Time of Your Life, amb Vinyl Floor. Musicòpolis amb Rafael Corbí, que et porta el més nou de Carlos Javier, tipus salsa, amb l'àlbum A Tiempo i el senzill anomenat Baby. Tu calor y tu modo de acariciar tan sensual que tornaba todo el mundo de color y lo llenaba de pasión. Fuiste mi alegría, baby, mi dulce melodía en mil noches de romance. He podido superar, tus labios fueron míos, baby. En ellos disfruté lo dulce que es cuando se ama de verdad. Solo vivo añorando que otra vez las cosas no sean perfectas, pero sé que con mi vida te amaré. Fuiste mi alegría, baby, mi dulce melodía en mil noches de romance que no he podido superar. Tus labios fueron míos, baby, en ellos disfruté lo dulce que es cuando se ama de verdad. Solo vivo añorando que al despertar estés conmigo otra vez, que sienta ya la fiebre de tu piel. Uy. Está bien para mi deseo, tus ojos ese faro que alumbró mi corazón. Esas noches de romance, esos días de calor, fue el amor nuestro invitado. Está bien para mi deseo, mi deseo. Tus ojos ese faro que alumbró mi corazón. Compartíamos copas, disfrutaba tu boca y solo me queda tu dulce sabor. Salsa, amb Carlos Javier a Musicòpolis presentant nous singles i marxant cap al sud, llunyà de Nova Zelanda, amb Becca, que ens porta al House of Cards. The House of Cards I built was strong, love and dreams and life to come. What did we do, my dear? The cellar full of warmth and hope, shooting stars were calling out. Why did we live right here? Fold and walk away, risk another card and stay. Shuffle the queen of hearts. If I could just forget this sin, with open eyes moving in the heart of poker face, yeah. Of guilt and will, the dealer turned the table. The pot is there. embrace the stake and play the ace. Give in to trust and leave the fear. And then the house of cards became the house of hearts. My joker smiled. Past tense are there for us to take. Oh, cut the deck and shuffle the pack. The house is filled. Children of fairy tales and lovers. Música de Nova Zelanda amb una fantàstica webcam, aquest House of Cards, i seguint amb les novetats, aquest tema de l'àlbum Whispers de Passenger, que es diu Scared Away the Dark. Well, sing, sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our days away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead. And all just because that's what mum and dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams. We should laugh, we should cry, we should love, we should dream. We should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But of a Gangnam Style, we still get more views. And we're scared of drowning and flying and shooters. But we're all slowly dying in front of computers. So sing, sing at the top of your voice now. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. Allò que no busco, que m'ha mostrat set o vuit idees boges que no he curat, ja sigui per mandra o per bondat. cordes vocals que sonen arrovellat, amb més consonants que un cognom polac. No recordo estar viu i cansat. Bufes els vents perquè em costi respirar. Per fi entens que si em vols t'hi has d'esforçar. Ho era jo. Noms curts, noms de princesa, trossos de pa. No vol entrar dins l'aigua sense saltar. Mentre guanyis tu a mi tant em fa. I mots que són el silenci quan sóc ben quiet. Mantes fetes de plomes que tenen bec. Callen més que mai preses pel fred. Bufes els vents perquè em costi caminar. Per fi entens que si em vols t'hi has d'esforçar. O era jo, o eres tu, o era jo, o eres tu. Eres tu, o eres jo. M'ha encantat aquesta cançó. Des de l'àlbum Alta Fidelitat, és en Rafa Valls presentant a Musicòpolis i a tots els nostres oients aquesta cançó, aquest single anomenat Soc Jo. Anem amb Cheryl Cole, que també ens portarà en aquest cas un senzill, la cançó anomenada Crazy Stupid Love, però en aquest cas amb la versió sense rap. Crazy Stupid Love, versió sense rap, aquest tema de la Cheryl Cole, que ens acompanya també a Musicopolis. Un parell de temes més per presentar-vos amb aquest segment, com el de Doctor Bellido amb Canàries. Es diu la cançó La Conocí Bailando. Sona també a través del nostre espai. Això és Musicopolis, la capital de la música. La conocí bailando, mirando mi notizó, y hubo acercamiento. Me enamoró, la conocí bailando, ella me hipnotizó, tengo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va. Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está. Sigo buscando un nuevo amor. Acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me hipnotizó. Y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va. Tanquem la paradeta amb aquest segment i ho fem amb Amaia Montero portant-nos aquesta cançó que es diu Palabras. Palabras que anuncien las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suden por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza. Y muero matándote de eso despacio, y te digo que solo el amor ya no basta. mis años, mi vida, mis noches en siete palabras. Vueltas en nuestra cama, volando en paracaídas por esta casa, buscando rastros de vida, no queda nada que valga. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento. Entregado la vida, me queda algo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha pasado el momento. Y el ego se marcha. Mis noches se quedan. Siempre pensaré que te encontró mi estrella de la buena suerte. No sé cómo curarme el corazón. Y ahora que está claro que ninguno de los dos fue tan valiente, me pierdo entre la gente. Tú se marcha. Mis años, mi vida, mis noches, en siete palabras. Oh.